الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمحرون فهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم أستعيذ بالله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فاتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله عزيز ومحترم قادشترم İslam camiasının ayakta durabilmesi için yegane vasıta Müslümanların birbirleriyle sevişmesine bağlı. Namaz, oruç, zekat bunlar ayrı hususi ibadetler. Herkesin kendisine aittir. Sevabı kendisine, günahı da kendisine. Fakat İslam camiasını ayakta tutmak için insanların birbirlerini candan sevmelerine bağlıdır. Bundan dolayıdır ki Hazreti Allahu Celle ve Ala bu suresinin şu ayetinde bizleri kardeş olarak beyan etmiş. Bu kardeşlik bize anadan babadan miras değil, Hazreti Allahu Celle ve Ala'nın lütfu ihsanıyla verilmiş bir kardeşlik. Binaenaleyh bu kardeşlik öz kardeşlikten daha üstün ve daha âlâdır. Bunun için Müslüman insanların birbirleriyle sevişmelerine nelerin sebep olduğunu, ne gibi şeylerle birbirlerini insanların seveceğini beyan etmişler. İnsanlar durup dururken birbirlerini kuru kuruya sevemezler. Sevmeleri için bir sebep lazım. Bazı meyveleri severiz. Sebebi tatlıdır, güzeldir. Hayır, severiz onu. Sevdirmek için demek bunda bir tat, bir lezzet olması lazım. Bu tadı, o lezzeti bulunca bunu mecbur. Yani Müslümanların da birbirini sevebilmesi için birer tat, birer lezzeti bulunması lazım. Bunun için üç kaide. Müslüman kardeşler en aşağı birinde bakmak mecburiyetinde olduğu, onun aylığı geldiği vakitte parasını nasıl veriyorsa, karda acıktığı vakitte onu nasıl doyuruyorsa, onu barındırmak için nasıl bir yer bulup yatırıyorsa, Müslüman kardeşinin de en aşağı bu kadar onun iyiliği ve hizmeti olacak buna, kardeşine. Yani ihtiyacı halinde buna yardım edecek, imkan mertebesinde. Orta mertebe kendi canı mesabesinde onu koyacak. Kardeşi, ha kendisi ha o. İkimiz bir. Ben neye muhtaçsam, sen de ona muhtaçsın. Binaenaleyh kendi ihtiyacımı nasıl gayret edip tedarik etmeye çalışıyorsam, senin ihtiyacını da öylece gayret edip tedarik etmeye çalışmak, Müslümanın vazifesidir ki birbirini sevsin Müslüman. Alası, üçüncü derece, kendinden daha üstün tutaraktan, ben de muhtacım ama kardeşimin ihtiyacını kendi ihtiyacıma tercih ve takdim ederekten onun ihtiyacını karşılamaya çalışmak ki bu en yüksek ve âlâ bir mertebe alıyor ki buna sıddıklar mertebesi diyorlar. Bu her baba yiğidin tabii hali değilse de bunu da imrenerek, özenerek yapmaya çalışmak vazifelerimiz oluyor. Bundan dolayıdır ki Bu hususta size birkaç misal vermek suretiyle izah etmeye çalışacağım. Cafer İbni Muhammed ismindeki zat diyor ki, ama dikkatinizi rica edeceğim. Benim kapıma gelen düşmanlarıma bile, düşmanlarımın hacetlerini bile görmekten, düşmanımın hacetini bile görmekten bu kadar sayı gayret gösteririm ki düşmanım benim kapıma bir daha gelmemezlik yapmasın. Düşmanımdır ama ihtiyacı olmuş gelmiş kapıma. Bugün ben onun ihtiyacını yapmakta o kadar gayret gösteririm ki bir daha gelmemezlik yapmasın korkusuyla. Binaenaleyh Müslüman bir düşmanının bu hakkına bu kadar gayret gösterir de kendi cinsinin, kendi milletinin, kendi dindaşının hizmetine gayret göstermezse bu Müslümanın kıymetini ölçünüz artık. Şimdi bunları söylerken size tabii sizin Müslümanlığı ölçmenize bir ayar veriyorum. Bugünkü kendi Müslümanlığımızı ölçelim. Namazımız başka. Orucumuz da başka. Fakat Müslümanlık hukuklarına riayetteki geriliğimiz ne derecedir? Bunu kendi kendimize ölçmek için bu ayar veriyorum size. İbn-i Şibrime ismindeki zat-ı muhterem bir kardeşinin büyük bir ihtiyacını gidermiş. O kardeş de sevinerekten benim ihtiyacım görüldü diyerekten bazı hediyelerle evine gitmiş. Teşekkür ederim, buyurun bu hediyelerimi kabul edin diyerekten. Demiş ki, malını al, afakallah, afiyetle bunları yiyin. Ben vazifemi yaptım, başka bir şey yapmadım. Binaenaleyh bir kardeşin bir kardeşe ihtiyacı olur da gelir onun kapısına benim şöyle bir ihtiyacım var der de o ihtiyacı o kardeş karşılamazsa diyor ki abdest al, namaz abdesti gibi. Cenaze namazının tekbirleri gibi dört tane tekbir Allahu Ekber diyerekten onu artık ölülerden addederekten onu unut diyor. Onu ölülerden addederekten unut. Çünkü bir ihtiyacı yapmakta ne kadar gevşekliğinden dolayı artık onun insanlık damarları sönmüş mü ölmüş onun hayatta kıymeti yok demek. Onu ölüden addediyor. Bundan dolayıdır ki Müslümanlıkta sevmenin ve sevilmenin kıymeti çok yüksektir. Benim bir eniştem var idi de rahmetlik oldu. Bu soy adları alınırken adını sev, sevil diye aldı. Ben bunu bir vakit anlayamadım ne demek olduğunu sev, sevil diyerekten. Sev hem de sevil. Tabii o benden çok yüksek, büyük olduğu için onu ifatıyla idrak etmiş. Biz bugün henüz idrak etmiş durumda da değiliz. Sev ki sevilesin. Bir kardeşini sizi ziyarete gelmiş, uğurluyorsunuz. Siz o kardeşinizi uğurlarken o uğurlamadan dolayı Cenab-ı Hak size öyle bir mükafat bahşediyor ki yarın ruz-ı kıyamette tahtel arş hususi melekler yarataraktan seni cennete öylece teşhir edecekler. Yol gösterecek, uğurlayacaklar. Senin o kardeşini uğurlamana mükafatan. Ve binaenaleyh bir Müslüman bir kardeşinin ziyaretine Allah için girerse onun arkasından melekler diyor ki tıp da tabet lekel cennet. Sen ne güzel bir iş işledin. Şu işlediğin ziyaret işi ne kadar büyük bir iştir bilir misin? Onun için senin mekanın olan cennet senin için mübarek olsun diyorlar. Binaenaleyh böyle İslam dininin sevgisinin bahşettiği efendim ahiret sevaplarının başka ibadetlerle alınmasına imkan yoktur. Mesela sabahlara kadar namaz kılsanız, bütün günde oruç tutsanız bozmadan kardeş sevgisinin aldığı sevabı alamazsınız. Bakınız, tekrar ediyorum, Cennet-i Âlâ'da bunlara mahsus bir köşk. Fakat nuru cenneti parlatıyor. Işığı cenneti aydınlatıyor. Diyorlar ki neresi burası? İşte o dünyadayken sevişen kardeşlere verilen yer. Gidelim şunları ziyaret edelim diyorlar. Sonra ahirette, o kıyamet gününde herkes kavf huzun içerisinde kıvranırken Allah Celle ve Ala onlara hususi kürsüler, nurdan kıyafetler, esbaplar, saireler vermiş. Öyle bir zevk-ü sefanın içerisinde mest olmuşlar ki ehli mahşer bayılıyor onların haline, acab kim bunlar diyerekten. Hatta melekler, hatta sıddıklar, hatta peygamberler. Kim bunlar? Bunlar dünyada birbirini Allah için sevenler. Bu mükafat kimseye verilmemiş. Ancak Allah için birbirlerini sevenlere verilmiş. Onun için aziz kardeş, İslam'ı ayakta tutan şey yalnız sevgidir. Binaenaleyh sevgiye muhalif ve muvayi olan her hareketten son derece tevakki edip, hazır edip uzaklaşmak lazım. Sevgiyi celbetmek için nasıl kardeşlerin birbirine yardımı lazımsa, onun için bu büyük insanlar kardeşlerinin evine uğrarlar. Bugün neye ihtiyacınız var? Sorarlar. Kardeşinin haberi olmadan bile. O gün onun ete, yağa vesaireye olan ihtiyaçlarını kardeşinin haberi olmadan getirir, evine bırakırlarmış. Tabii bunu hisseden insan ona karşı olan muhabbeti artar mı artmaz mı kardeş? Candan sever mi sevmez mi? Ne güzel kardeş yahu. Benim evimin ihtiyacını bile benim haberim yoktan, benim de varım var. Ben de yapacağım bunu ama bana bırakmadan bu işi o yapıveriyor bak. Elbette ona muhabbeti kaynar. Çünkü el insan abidül ihsan. İnsan ihsanlığın kölesidir. Nereden eğilik görürse o tarafa doğru meyleder insan. Cibilliyet, tıynet bunu icap ediyor. Ve bunun gibi kardeşlerini arama. Böyle kendi ihtiyacını nasıl arıyor? Çocuk çoluk çocuğunun ihtiyacını nasıl arıyor? Çocuğunun istikbalini nasıl düşünüyorsa, kardeşinin çocuğunun da aynı istikbalini düşünmekle mükellef, muazzaf vazifeli. Kardeşlik bunu icap eder. Sen çocuğunu yüksek mekteplerde okudurken, bir iki zavallı kardeşinin çocuğu iptidai dersini bile alamayınca, senin vicdanın nasıl rahat eder dünyanın zevk-ı sefasıyla, israflarıyla paralarını uçurmaya? Bu hangi vicdan, hangi İslamiyet bunu kabul eder? Uğurda inlesin, sızlasın, aç, susuz, ne her nasılsa. Sen bir tarafta, arabanın içerisinde, şu memleketten bu memlekete, şu zevkten bu zevka, şu beldeden bu beldeye, bu dağdan o dağa yaşamaya çalış da dur. Sonra ben de Müslümanım diyerekten kimseye Müslümanlığı verme. Onun için babaları ölürmüş de çocukların, çocukların haberi olmazmış babalarının öldüğünden, yalnız yüzünü göremiyorlar babalarının. Yoksa babalarının zamanında daha müreffah bir şekilde yaşıyorlar çocuklar. Çünkü kardeşleri onun evini her zaman gözetliyorlar, yokluyorlar, ihtiyaçlarını babalarının zamanından daha üstün şekilde yapıyorlar. Müslümanlık yalnız ibadetle değil, Müslümanlık birbirimize sarılmak, birbirimizi sevmek, birbirimizin ihtiyaçlarını görmek, birbirimizin efendim canını canımız gibi bilmek. Bunun için bu kardeşliğe muğayir ve muhalif olan hareketlerden de son derece sakınmayı tavsiye eden Efendimiz diyor ki وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطَوُوا وَتْكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَا اَلْمُسْلِمْ اَخُلُ مُسْلِمْ لَا يَظْلُمُهُ وَلَا يَخْزُلُهُ بِحَسَبِ مِرَيْمْ مِنَ الشَّرْ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمْ Bir Müslüman şer olarak kafidir ki bir Müslüman kardeşini hakaretle bakmak ve onu tahkir edici kelimeleri kullanmak. Bunun en birincisi de diyor, kardeşinin sözünü kesmek, konuşuyorsun. Konuştuğu söze itiraz ederekten mücadeleye girişmek, onun fikrini cerh etmek, sözünü cerh etmek, ona en büyük hakarettir diyor. Onun fikrini cerh etmek, onun sözünü cerh etmek hakaretin en büyüğüdür. Ve onu ahmaklığa ve cehle nispettir diyor. İmam-ı Gazali 2. cilt 156. sayfa. Cebimden değil. Müslüman, onun için Müslüman kardeş ibadethaneye gelirken bilgisini kapıdan dışarıya bırakmalı. Burada söylenen sözleri can kulağıyla dinlemeli. Söylenen söz Allah için söylenmiştir. Kimsenin arzusuna uyarak söz söylemek caiz değildir. Binaenaleyh bir söylenen sözü muaraza, mumarese, mücadele, mukatele şekilleriyle reddetmeye kalkışmak, ki itiraz diyorlar buna ve buna mücadele diyorlar. Bunlar birbirine evvela fikirlerde ayrılığı, sonra sözlerde ayrılığı, sonra da cemiyetlerde ayrılığı doğurur. Bu ayrılık çok fena bir şeydir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri cemaatleriyle beraber ashab-ı kiram hazretleriyle bir yere gittikleri vakitte bir menzile konmuşlar. Kondukları vakitte ashab-ı kiram her birisi bir tarafa dağılmış. Herkes hoşuna giden bir yere 3-5 oturmuşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplamış bunlara demiş ki yok. Dağılmalık teferruka yok. Dağılmalık yok. Efendim ne olacak işte bir meydan. Hepimiz bir ağacın birer gölgeliğin altına çekildik. 3-5 oturuyoruz. Yok. Hepiniz bir yerde demiş. Birlik var İslamlıkla. İslamlıkta ittihat var. İslamlıkta tevhid nedir yahu? Binaenaleyh Müslümanın vazifesi Müslüman kardeşini candan sevmeye çalışmak ve sevmeye muhalif ve muarız olacak, onun gönlünün kırılmasına sebep olacak her şeyden uzak olması lazımdır. Allah cümlemizi affetsin. Hakikat İslamiye'ye vakıf olup onu kendinde tatbik etmeye çalışan zümreye sizi de bizi de ilhak buyursun. Elâni ahsenetel evâbile nizam kelamullah azizil alim. Kemâ kâle Allahu tebâraka ve teâlâ fil kelâm ve izâ kuri'el Kur'ân fistemi'û lehu ve ansitû alim. Bârek. Âlemin erraşmâne başına. Kan o salatu selam ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem min tazimil nebiyyedik ve el fekat şan safiyyi fekal azze ve celle min qail mukhbiran ve amira inna allaha ve melaketehu yusallun ala nebi ya eyyühellezine aminu sallu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala Muhammed ve ala ala Muhammed ve salli ala ve barik ala Muhammed ve ala ala Muhammed ve ala برض اللهم عن الخلفاء الأربعة ذوي القدر العلي والشرف الجليل سيدنا حضرت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى. اللهم صل وسلم اللهم طهر قلوبهم وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا إن الله ملائكته اللهم صل على من وعلى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروا الله يزدكم واستغفروا الله يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.